Hantverkare och drottningar i maktens landskap. För att visa sin makt hade Osebergsdrottningen anlitat sin tids skickligaste hantverkare. Båtbyggare, smeder, träsnidare och sömmerskor. Iklädd sina exklusiva kläder måste hela hennes uppenbarelse ha utstrålat kraft. Vem vet vilka dyrbara smycken av silver som smederna dessutom smitt åt henne. Men som vi inte kan se eftersom gravplundrarna förde bort dem. Kläder och smycken var likväl bara utan verk. Drottningen hade makt att ta sig dit hon ville. Hon hade alla möjligheter att ge sig av på resor, vilken årstid den vara månde. Det hade hantverkarna sett till. Hela Osebergsfyndet är en uppvisning i sublimt hantverkskunnande. Gravens föremål har en så stark kvalitativ lyster att de än idag får oss att häpna över vikingatidens konstfärdighet. Men hantverket var mer än bara hantverk. Föremålen hade ett bruksvärde som var andligt och symboliskt i lika hög grad som det var strikt materiellt. Den döda kvinna som omgavs av hantverkarnas mästerverk var ingen främling för folket i Vestfold. De visste vem hon var. De hade sett henne ofta. Kanske hade undersåtar och beundrare samlats för att se drottningen färdas i vagn under processioner. Eller uppträdde hon som völva på sin båt med betraktare längs kusten. Ingick färden till sjöss också i processionen. I hennes hall hade ceremonier ägt rum med inbjudna gäster. Under riterna hade hon suttit på en upphöjd plats och sejdat eller vävt fram krig och fred. De inbjudna hade serverats mat och dryck. Allt detta skulle drottningen fortsätta att ägna sig åt i livet efter döden. I akten fanns köket där maten tillagades. Gravkammaren symboliserade hennes hall. På förskeppet fanns processionernas tillbehör. Drottningens uppgifter före och efter det jordiska livets slut symboliseras av gravgodset. Högens innehåll är ingenting annat än ett uttryck för hennes andliga och världsliga makt. Makt är nyckeln till förståelsen av Osebergshögens anläggande och förstörelse. Drottningen hade kontroll över väverskor, långväga köpmän och det bästa av hantverkare. Hon hade herravälde över magiska krafter och rituella ceremonier. Även efter döden emanerade kraften från hantverkarnas insatser. I vilket större historiskt sammanhang ska vi förstå drottningen? Enligt tidigare uttolkare, se sidan 258, är drottningen identisk med den Åsa som var Harald Hårfagres farmor. Sidan 281, bildsida. Sidan 282. Åsa lär ha tillhört ynglingaätten. Så benämns den kungaätt hos svearna som ursprungligen ska ha haft sitt säte i Gamla Uppsala. Ynglingarna omtalas bland annat i dikten Ynglingatal och i Ynglingasagan. Enligt sagorna härstammade ätten från fruktbarhetsguden Frejs son Fjolner. Till släkten hör också den mytiske Domalde, som är avbildad i färd med att offras på Carl Larssons målning Midvinterblot i Nationalmuseums trapphall. När släkten miste makten i Uppsala flyttade den till Vestfold. Från dessa fylkeskungar ska Åsas och Harald Hårfagres kungasläkt ha stammat. Ynglingasagan är fiktion, inte historieskrivning. Flertalet av de individer som förekommer i sagan är med all sannolikhet påhittade. Ättelängden konstruerades tidigast på sent 800-tal eller tidigt 900-tal, eventuellt ännu senare, kanske för att legitimera en kungamakt. Att bättra på stamtavlan är ett välkänt sätt för en kung att ideologiskt stärka sin position. Ett annat sätt, åtminstone i Norden, var att anlägga och vårda gravhögar som vittnesmål i kulturlandskapet över anfädernas storhet. Storhögarna i Vestfold, Oseberg, Gokstad och Borre ska möjligen tolkas som uttryck för ett akut hävdelsebehov i en tid då den politiska makten var instabil. Inte nog med att norska småkungar stred sinsemellan. Även danskarna gjorde anspråk på Vestfold. Danska expeditioner mot Norge är belagda i frankiska annaler från tidigt 800-tal. Senare, i mitten av 900-talet, berömde sig Harald Blåtand över att han åt sig vann hela Danmark och Norge. Området kännetecknades av politiska motsättningar. De många gravhögarna har uppfattats som en spegling av konflikterna. Drottningen i Oseberg behöver inte alls ha hört till ynglingaätten. Hon kan ha tillhört vilken annan mäktig ätt som helst. En ätt som utmärkte sitt maktrevir genom att anlägga monumentala gravar. Begravningshögtiden i Oseberg hade varit en fest under några dagar. Men det skulle dröja länge innan minnet av vad som ägt rum förklingade. Folk var medvetna om att den härskande familjen hade drabbats av en stor förlust när drottningen dog. Men begravningen sände ut klarast möjliga signal om att de kvarvarande medlemmarna kunde hantera krisen och regera vidare. Visst försvann kolossala värden i marken, men drottningens släktingar var rika nog att överse med den kostnaden. De hade möjlighet att installera en ny drottning, köpa mer tyg i Miklagård, anlita ännu fler skickliga hantverkare och skaffa ett annat skepp. Det var inget problem för dem. Deras rikedom var oändlig, liksom deras makt. Sidan 283. Det var åtminstone vad folk måste tro. Budskapet skulle vara klart och självsäkert formulerat. Annars förlorade folket förtroendet för sina ledare. Vad makthavarna inte hade råd med var rykten om att de lidit en så stor förlust när drottningen dog att de inte förmådde hantera den uppkomna situationen. Alla sådana påståenden stoppades effektivt av den grandiosa begravningen, en händelse utan känt motstycke i nordisk vikingatid. När drottningens ett en tid senare, trots ansträngningarna, berövades makten i Vestfold, var de nya makthavarna tvungna att krossa all hennes makt, även den som förknippades med högen. Ingen skulle sitta ute vid hennes grav och hämta völvans kraft. Allt hon förutspått i bonaderna skulle förstöras. Den kraft som tog sig uttryck i slädarna, vagnen och båten skulle slås i bitar. De politiska förlorarnas anspråk på jord omöjliggjordes för all framtid genom att skelettet togs ut ur gravkammaren. Kvinnans makt var krossad, såväl i hennes egenskap av privatperson som i hennes egenskap av völva och drottning. Att gravplundringen tog flera dagar att utföra och att den överhuvudtaget kunde äga rum talar för att högbrottet var beordrat från högsta ort. Vi vet inte vilka kungar och drottningar som tog över, men från och med nu var marken kring Oseberg neutraliserad. Det var fritt fram för nästa härskarfamilj med nya hantverkare och nya maktsymboler. Maktcirkeln var sluten, men bara till synes. Så sent som 1114 år efter sin förmodade död fick Osebergsdrottningen återigen blomstra på stumt. 1948 ansågs kraften och enigheten från drottning Åsas tid ha skänkt styrka åt norrmännen under andra världskrigets tyska ockupation. Det var då den dåvarande kronprinsen Olav formulerade sig den 29 augusti samma år, när den rekonstruerade gravhögen invigdes. Gropen där skeppet stått hade då täckts med en hög, i vilken en stensarkofag i röd granit hade nedsänkts. Sarkofagen innehöll en aluminiumkista, som i sin tur härbärgerade en ekplatta täckt med linne. På den hade drottningens och tjänarinnans kvarlevor varsamt monterats. Osebergsdrottningen blev nu en symbol för den kraft norrmännen behövde när fred och välstånd återigen skulle råda i landet. Vilade båda kvinnorna i frid, eller är ett nytt högbrott att vänta? Ska skeletten återigen föras ut ur gravens mörker? Vem vet vad en DNA-analys av deras ben kan visa? Vem vet hur den informationen kan brukas eller missbrukas av den nya maktens män och kvinnor?